صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله الله جل جلاله فضل و كرم و احسان شامل حال ما شما بید که خداوند ذوالجلاله در این جلسه دینی و معنوی ایمانی و قرآنی الله جل جلاله شرف حاضری به ما شما داد. شی الله فضل احسان جلسه علم و قرآن تجلیل از طالبان و طالبات، طالبان پسر و دختر، الله جل جلاله به ما شما ای توفیق عنایت فرمایید که در این جلسه تا حضور پیدا بکنه و اظهار محبت بکنه با صاحبان علم، صاحبان دین، کسانی که آهنگ قرآن یک نسبتی هست، کسانی که آها یک رابطه با الله جل جلاله برقرار کتا، کسانی که آهان شب و روز الله جل جلاله کتاب و رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیثا و تی وقت گوازینه گو صرف کنگا، الله ای سعادت به ما شما نصیب کو که ای جلسه تها شرکت بکنه. ایشی الله جل جلاله فضل و احسانه، الله کرمه، الله منت بر ما شما، ما شما ای جلسه قدر و قیمت بزانه و ای پیمی جلسات همیشه در سطح شهر بیگان اکثر شما شرکت کنگی، هفته تقریبا هر هفته درود دو شب هستین در سطح شهر و دور بر شهر. ای به خاطر ایشین که ما شما قرآن قدر بزانه، الله جل جلاله و این نعمت قرآن به ما شما عنایت فرمایتا خیلی یک نعمت بسیار بزرگی. شیعه ما شما شر زانی که چه قرآن و چه دین و ایمان بالاتر نعمت نیست. الله جل جلاله و ما را شما را کلمه لا اله الا الله نصیب کتا چقدر شی یک نعمت و سرمایه بسیار بزرگی. دنیای تها هزاران انسان ها که از این کلمه لا اله الا الله بی بهره هم، کلمه لا اله الا الله آها نصیب نه، ولی الله جل جلاله و بما شما ای شرف ای احسان ای کرامت الله جل جلاله و ما را شما را نصیب کتا که ای کلمه لا اله الا الله ما را شما را الله جل جلاله نصیب فرمایتا، ای سعادت از جانب الله جل جلاله، ای نعمت قدر بزانه. اگر ما شما نعمت ایمان قدر بزانه، نعمت قرآن قدر بزانه، الله جل جلاله قرآن مجید تها ارشاد فرمانی لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر ما شما نعمت شکر بجا بیارین، ایمان نعمت شکر بجا بیارین، ای قرآن نعمت شکر بجا بیارین، الله جل جلاله ما شما را فهم قرآن نصیب کن. اگر قرآن شکر بجا بیارین که الله جل جلاله هوا ما را شما را نعمت قرآن نصیب کتا، الله ما را شما را درک قرآن نصیب کن، فهم قرآن نصیب کن، عمل به قرآن نصیب کن، اخلاص نصیب کن. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اللوشی. اگر شما شکر نعمت بجا بیاری، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اگر شکران نعمت شما بکنه، شکر نعمت الله جل جلاله بجا بیاره، الله وشی من نعمت افزایش دهم. شما قرآن شکر بجا بیاره، الله وشی من شما را فهم قرآن، درک قرآن، عمل به قرآن من شما را نصیب کنم. ولی اگر ما کفر نعوذ بالله کفران نعمت بکنه، الله این نعمتانی ناسپاسی و ناشکری بکنه، این ایمان ناشکری بکنه و همچنین نعمت قرآن ناشکری بکنه. الله جل جلاله او وقتی قرآن چما شما پچ گیری، عمل به قرآن نصیب نکن، علم قرآن نصیب نکن، قرآن نعمت الله جل جلاله چما شما سلب کنت شی الله ای قرآن ما رو شما رو نصیب کتا شی قدر و قیمتا بزانه. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم چقدر قرآن تعلیم و یادگیری تأکید کند. خیرکم من تعلم القرآن و علمه، حضرت فرمانی بهترین شما همه کسی قرآن بوانی دیگران یاد بدد. سبحان الله، حضرت صلی الله علیه وسلم برای کسانی که آهان رو به قرآن آورتا، برای کسانی که آهانی وقت با قرآن گذی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا اتها آهان بهترین انسان معرفی کن. شی الله جل جلاله هو بما شما قرآن نصیب کتا، شرف الله جل جلاله هو بما شما عنایت فرمائن تا که ما شما قرآن بوانه، قرآن تعلیم بگیرین، هر کجا مکتب در هر محله هر مسجد، الحمدلله الله فضل انشی مکتب ها علماء خدمت کنگان، ای الله جل جلاله هو برای ما شما فراهم کتا که ما شما قرآن یاد بگیرین، قرآن تعلیم بگیرین. دعا بکنه که الله جل جلاله به همه ما شما علم به قرآن و عمل به قرآن نصیب بفرمانیم. ما جلسه مثل جلسات گذشته ابتدا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید، بعد از آهی سرودی ها و بعد از آهی سخرانی حضرت مولانا اسلام دوست حفظه الله، و بعد از آهی انشاءالله حضرت شیخ تشریف کاری و ما شما از بیانات حضرت شیخ استفاده بریم. هنی جلسه ها شروع کنه بعد تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط قاری عمران جدگال.